आप तो भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त हैं। आश्चर्य है मुझे कि आप भोलेनाथ जी का महाअभिषेक रुकवाकर दंड देने में लगे हुए हैं। हम जैसे शैतान तो रुक सकते हैं, भोलेनाथ को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, वही तो हम करने जा रहे थे। सबसे पहले हम महादेव का महाअभिषेक करेंगे और उसके पश्चात राठी परिवार के साथ न्याय होगा। आओ भक्तों, महाअभिषेक पहले करते हैं। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। शिव शंकर महादेव त्रिलोचन कोई कहे त्रिपुरारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। करके तुमने ही तो इस जग का कल्याण किया, अमृत के बदले में तुमने खुद ही तो विषपान किया। कुछ का चांद बिठाया माथे गंगा की जटाओं में, पर्वत राज की पुत्री के संग विचरे सदा गुफाओं में। सदम जोग कैलाश पति नहीं कोई चार दीवारी, डमरू वाले डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। ही परिवार की उपमा गुंजन ऐसे गाते हैं, सिंह बेल पशु होकर हमको प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। जहरीले सब सांप और बिच्छू अंग अंग लिपटाए हैं, जैसे अपने शत्रु भी सब तुमने गले लगाए हैं। मोर सांप बेबस हो देखे चूहे की सरदारी, डमरू वाले डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले। अरे छोटू, अच्छा हुआ तुम आ गए। भाभी का है, सूरज का है। अरे लोचन कोई कहे त्रिपुरारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। चतुरी जल्दी करो,